پیغمبر ما علیه السلام و حضرت ابو طالب در آخر سکرات موتش هم برش نزدیک شد که ببین یک بار کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را بگو که ما در روز قیامت شفاعتت بکنم. و او می فهمید که این دین حق است. حتی در رابطه به اسلام یک شعار شعر هم گفته، ولی گفت که از خاطر از اینکه مردم بر ما سخن نگوید که نه ای هم دین آبایی خود ترک کرد، از خجالت مردم و از بدی گفتار مردم ما نمی خواهم که دین خود بدل بکنم. پیغمبر خدا بسیار زیاد جگرخون شد. وقتی که جگرخون شد الله ای آیت رو نازل میکنه که اینک لا تهدی من احببت، ای پیغمبر براه آورده نمیتانی من احببت کسی را که دوست داری، ولیکن الله یهدی من یشا، ولیکن الله جل جلاله هدایت میکنه کسی را که بخواهد، و هو اعلم بالمهتدین، و او داناتر است به کسانی که هدایت را اختیار میکند. و قالو گفتن، آلی بانتراشی مشرکین را بیان میکند، و قالو گفتن ان نتبع الهدى، اگر ما پیروی بکنیم هدایت و وحی را، ما کمرای تو نتخطف من ارضنا، ربوده میشیم از زمین خود. یک بانتراشی دیگه رقم کردن که ان نتبع الهدى، اگر ما پیروی بکنیم راه و رسمی که تو به ما او را نشان میدی، هدایتی که تو امرای تو است، نتخطف من ارضنا، ربوده میشیم از زمین. یعنی معنا چی که این طرف امپراتوری روم سر ما عملیات میکنه، دیگر طرف مردم والی خوب نام مجاورای کعبه ما را احترام میکنن، در اوجا که ما این بوتا را از بین ببریم، بوتا را بشکنن، قبایل عرب ما را میمونن، بنان ار قبیله میاد ما را ضربه میزنن، به عوض والی خوب احترام میکنن وقت ما را از بین میبرد. و روبوده میشیم از زمین، اولم نمکن لهم حرما، آیا جای نداده بودیم ایشان را حرما در مقام محترم، آمنن با امن، یجبا الیه ثمرات کل شیء، کشانیده می شود به سوی آن میوه های هر چیز، رزقا من لدنا، در حالی که روزی است از نزد ما، ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولی اکثرشان نمی فهمد. یعنی این طرز دید که کسی داشته باشد که اگر ما دین تطبیق بکنیم نتخطف من ارضنا، از زمین برچیده می شویم، روبوده می شویم، ما را مردم چور می کند، این عقیده عقیده شرکی است. قرآن کریم میگه آیا ما ایرا جایی نداده بودیم در حرم، در جای با عزت؟ ایتو یک جایی که از هر طرف برش میوه میاد، خودش نداره چیزی، خودش چیزی را ندارد، و از دیگه جا الله جل جلاله برش رایی میکند. بس هر جامعه که شریعت الهی را قائم بکند خداوند متعال برش روزی میدهد، الله برش روزی میدهد. جواب برای سوال گذاشته میدهد، و کم اهلکنا من قریه بطرت معیشتها، و چقدر هلاک کردیم از قریه ها، بطرت که از حد گذشتن، معیشتها در معیشت خود، در معیشت خود بسیار چیز داشتن، فتلک مساکنهم، این می خانه هایشان است که تو میبینی، لم تسکن من بعدهم الا قلیلا، سکونت کرده نشد در آنجا مگر بسیار اندک. تو چه فکر میگه پول داره میتونه که بقا را بدهد؟ اینی مردم از شما که پولدارتر بودن، ولی این روز در خانه ایش کسی نمیشیند. و کننا نحن الوارثین، و ما هستیم در آخر وارث آن مساکین. و ما کان ربک مهلک القرى، و نیست پروردگار تو هلاک کننده قریه ها، حتی یبعث فی امها رسولا، تا ای که بفرستد در بزرگترین آن پیغمبر را، بزرگترینشان پیغمبر را نفرسته او را هلاک نمی کند. و ما اوتیتم، و آنچه که داده شده اید من شیء از یکلو که می خواند علیهم بر ایشان آیاتنا آیات ما را، و ما کننا مهلک القرى، و ما نیستیم هلاک کننده قریه ها را، الا و اهلها ظالمون، مگر که در حالی که اهل آن ستمگار باشد به عبادت غیر الله. و ما اوتیتم، آنچه که داده شده اید ای مردم من شیء از اسباب دنیا، فمتاع الحیات الدنیا، از بهره بهرمندی زندگانی دنیا و زینتها و آرایش آن است. و ما اوتیتم من شیء، آنچه که داده شده از چیزی، فمتاع الحیات الدنیا، پس از بهره زندگی دنیا است و زینتها و آرایش آن است. و ما عند الله، و آنچه که نزد الله است خیر و بهتر است و ابقا پاینده تر است، افلا تعقلون، آیا نمی دانید؟ پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم حدیث شریف می فرمه که والله ما الحیات الدنیا فی الاخره، نی زندگانی دنیا در مقابل آخرت الا کما یغمس احدکم از اصبعه فی الیم، مگر مانند از اینکه یکتان انگشت خود را پایین بکنه در دریا. ولی انظر، پس باید ببینه ما دا یرج الیه، چقدر چیز برش بر میگردد. انگشت در اوی که روان دریا و بحر است، پایین کو باید بلند که چی دا گرفتی کرد خودت. زندگی دنیا در مقابل آخرت اینطور است. قرآن میگه که آنچه که داده شده اید از زندگی بهره دنیاوی، این زندگانی دنیایت است و زینتها و آرایش آن است. و ما عند الله خیر و ابقا، آنچه که نزد الله است بهتر و پایدارتر است. افلا تعقلون، آیا نمیدانید؟ افمن وعدناه وعدا حسنا، آیا کسی که وعده کردیم به سوی آن وعده نیک را، فهو لاقیه، پس او یابنده آن است. کمن همانند کسی است، متعناهو که بهرمند کردیم او را، متاع الحیات الدنیا از بهره زندگی ناچیز دنیا، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، باز او در روز قیامت از جمله حاضر شدگان است. آیا برابر شده میتاند؟ جواب در خود کلمه است، نه برابر نمی شود. و یوم یونادیهم، روزی که آواز کند الله جل جلو ایشان را، فیقول، پس بگوید این شرکای الذین کنتم تزعمون، کجا شریکان من؟ الذین، آنانی که کنتم بودید شما، تزعمون که آن را با ما شریک قرار می دادید و با آن گمان کرده بودید که اینا با الله شریک هستند، شما گمان برده بودید. قال الذین حق علیهم القول، گوید آن کسی که ثابت شده بر روی وعده عذاب الله جل جلاله، ربنا ای پروردگارا، هؤلاء الذین، این مردم آنانی هستند که اغوینا، گمراه کردیم ایشان را. یا الله، این مردمی هستند که گمراه کردیم ایشان را، اغوینا هم گمراه کردیم، کما غوینا، طوری که گمراه شده بودیم ما، تبرعنا، بیزار شدیم از آنها، تبرعنا الیک، بیزار شدیم از آنها، رجوع کردیم به سوی تو، ما کانوا ایانا یعبدون، نبودن که اینها ما را عبادت میکردن، اینا ما را خوب عبادت نکردن. ببین چی جالب نکته میگوید که قال الذين حق عليهم القول، گوید آن کسی که ثابت شده بر روی عادی عذاب ما، ربنا ای پروردگارا، هؤلاء الذين اغوینا، این مردم آنانند که گمراه کردیم ایشان را، اغویناهم، گمراه کردیم ایشان را، کما غوینا، طوری که ما گمراه شدیم، ما هم توسط از اینا گمراه شدیم، هرچی که ما میگفتیم اینها هم با ما هم میکردند. تبرعنا الی، بیزاری جستیم از اینها، و سوی تو رجوع کنن، ما کانو ایانا یعبدون، اینا نبودن که مخلصانه ما را پرستش میکردن. و قیل ادعوا شرکاءکم، و گفته شد طلب بکنید شرکایتان را، فدعوهم، پس طلب کنند ایشان را، فلم یستجیبو لهم، پس جواب ندهد ایشان را، و رأوا العذاب، و در کمین خود ببین عذاب را، لو انهم کانو یهتدون، آرزو میکنن کاش که اینا راهیاب میبودن، کاش که اینا هم مسلمان میبودن. چون داستان حضرت موسی را هم ذکر کرد، پیام الله را هم ذکر کرد، عالی نتایجی که سرش مرتب میشه او را بیان میکند. بنان یک نتیجه فهمی میشد که آنانی که گمراه شدند، اینها هم برش گفته میشه که صدا بکنید که آنانی که شما او را با الله شریک ساخته بودین، آوازشان میکنه فلم یستجیبو لهم، جوابشان نمیدهد. و رأوا العذاب، ببین عذاب را، لو انهم کانوا یهتدون، آرزو میکن کاش که راهیاب میبودند. پس عابد و معبود اردو بدبخ شدن. و یوم یونادیهم، روز که آواز کنیم ایشان را، فیقولو، پس بگوید ماذا عجبتم المرسلین، چی جواب داده بودین پیغمبران را. دلائل تکوین خود دلیل بود، دلائل تشریع که براتون آمد، شما برای پیغمبر چی جواب دادید؟ فعمیت علیهم الانباء، پس پوشیده شود بر ایشان خبرها، یوم ایدین، در آن روز، فهم لا يتساءلون، و پرسانده نشوند، پرسان نکنند از یک دیگر، فهم لا يتساءلون، در آن روز از یک دیگر نخواهند پرسید که آنی برام بگو چی کرده بودیم. فاما من تاب و آمن، پس هر کسی که ایمان آورد، فاما من تاب، کسی که رجوع کرد از بت پرستی به طرف توحید، و آمن و یقین کرد و ایمان آورد به وحدانیت الله جل جلاله، و عمل صالحا، و در روند توحید الهی و عمل بر دین، کارهای شایسته ای را کرد، فعسى ان یکون من المفلحین، پس امید است که باشد از جمله رستگاران. ان یکون من المفلحین، این که باشد از جمله رستگاران، و و ربک و پروردگار تو یخلق و می آفریند ما یشاء آنچه که بخواد و یختار و بر می گزیند را بخواد. پروردگار است که پیدا میکنه چیزی را بخواد و یختار و بر می گزیند برای چی؟ برای اقامه عدل الهی، برای نبوت، برای اصلاح. ما کان لهم الخیارتو، نیست ایشان را هیچ اختیاری. سبحان الله و تعالی عما یشرکون، پاک و منزه است الله جل جلاله از هر عیب و نقص، و تعالی بلند مرتبه است عما یشرکون، آنچه که شریک الله جل جلاله مقرر میکنند. و ربک پروردگار تو، یعلم میدان ما تکن صدورهم، آنچه که میپوشن سینه های ایشان، و ما یعلنون، و آنچه که آشکار میکنند. و هو الله، و آن ذات عظیم است حاجت روای همه مخلوقات و معبود. لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او. له الحمد، مر او را ستایش است. فی الاولا، در دنیا و الاخرت، در آخرت، در دنیا و آخرت او را ستایش نیک است. و له الحکم، و مر او را حکم است. و الیه ترجعون، و بسوی او بارگردانیده می شوند. چند نکته می دهد. و هو الله، و آن معبود بر حق مستجمی تمام صفات کمال الله است، که نیست معبود بر حق جز او. له الحمد فی الاولا و الاخره، مر او را ستایش نیکوست در دنیا و آخرت. در پهلوی از او، از جمله ستایش وقتی میتونی که و له الحکم، مر او را حکم است. حکم چی؟ یعنی قانون او جور میکنند. و الیه ترجعون، و بسوی او بازگردانیده میشوند. قل بگو ای پیغمبر، آل دلائل را ذکر میکنه که معبود بر حق اوست، ستایش نیکو از اوست، و پادشاهی و سلطان از اوست. با چی دلائل؟ به خاطر اینی دلائل. قل ارائیتم، بگو ای دیدید، ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، اگر بگردن الله جل جلاله بر بالای شما اللیل شب را سرمدا همیشه، الی یوم القیامه، تا به روز قیامت، من اله غیر الله، کیست حاکم غیر الله جل جلاله، یأتیکم بضیاء، که بیارد به شما بروشنیه، افلا تسمعون، آیا نمشنوید؟ استفهام تبکیت و توبیخ است. من اله، کدام حاکم است غیر الله، بغیر الله جل جلاله، یأتیکم، که بیارد بضیاء، بروشنیه، افلا تسمعون، آیا نمشنوید؟ جواب در خود کلمه است که یقین غیر الله جل جلاله هیچ کس قادر نیست که شب را روز بکند. قل بگو ای پیغمبر، ارائیتم ان جعل الله علیکم النهار، خبر بده اگر بگردن الله جل جلاله بر بالای شما روز را سرمدن همیشه، الی یوم القیامه، تا به روز قیامت، من اله غیر الله، کیست حاکم غیر الله جل جلاله، یأتیکم، که بیارد به شما، باللیل، به شب، تسکنون فیه، و شبی که آرام گیرید در آن، افلا تبصرون، آیا نمیبینید؟ نمیبینید احکام الله و دلائل اعجاز الله جل جلاله و قدرت های الله جل جلاله را؟ یک داستان الله میگه که کی است که اگر روز بر شما آورد بازور شب بکند؟ کسی است؟ نه. پس آفتاب در اختیار کیست؟ در اختیار الله جل جلاله. یگان گپای دروغین جور میکنند، میگه در چی کس؟ در ملتان کس؟ در روی شمس تبریزی باز چی کرده بود؟ افته و پایین کرده بود و کدام بزغاله و چیز سرش گرم کرده بود، پختش کرده بود، باز پس به افته و گفت پس برو بالا. این گپای احمقانه را به اولیاء الله میزنن، تعجب انسان بکنن. او انسان بزرگوار و الگه تو کار کرده باشد. اول شما فکر بکنین از نظر علم، افته و یک نیزه دو نیزه نی که بدها و صدها و هزارها متر پایین و بالا میشود. یعنی ما همیشه از افته و گاهی نزدیک میشیم، گاهی دور میشیم. با یک نیزه ولی که تو بفهم که چی گپ شد. از طرف دوم، اگر افتاو همه قد پایین شود که یک گوشت را پخته بکنه، و همه کل بزغاله شاید همه یک متر در نیم متر شاید می بود. آلی این افتاو فقط به همه قد تابید و تابید بود که دیگه با یک ولایت و با یک مملکت همه تو پایی افتاو خود پایین میکرد و کل مردم پخته می شد. این چی رقم نیگه؟ فقط برخواره به یک جا انداخته شد. این گفت را به اولیاء الله گفتن، این حماقت است و این دشمنی است. ببین گر فرق مراتب نکنی زندیقی، مراتب را بشناس. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. این نظام به این رقم شکل نکو. معجزات و کرامات اولیاء حق است، خود دروغ جور نکنه سرش، دروغ سرش بسته نکنه. یکان دروغای عجیب عجیبی را بسته میکنن و خیرش میکنه که ما اید دوستی با اولیاء الله داریم. دوستی نیست، دشمنی با اولیاء الله داریم. و حسن برابه بصری میگه که از عراق رفت کجا میری؟ که میرم چی کعبه، رفت قصد کعبه مکرمه را کرد. باز پیش رویش بیت الله شریف آمد و بیت الله گفت که تو اینجا چی میکنی؟ گفت اینه ما پیش تو آمدیم. گفت نه، من تو را کار ندارم، خدای کعبه را کار دارم. ولی دیگه اینی گفت احمقانه را سعی بکنه. اگر الله کعبه را حضرت رابعه بصری کار داشت، خود در عراق هم اموجا امی الله را کار داشت. دیگه باز اوجا شورا رفت. وقتی که اوجا رفتی کل کعبه کنده می شود، نه تاریخ را ثبت می کند، نه رکت بلد می شود. و حالا که همیشه اوجا توافه، همیشه توافه در یک کتاب صحیح می آمده. اما سلمان است که تمام روزه اصلا اوهی گفای مفتکیه که با اولیاء الله تهمت کردن است. و در حقیقت نتیجه چی می برد؟ نتیجه ای میاره که اسلام را یک مجموعه از خرافات مردم بداند و از اسلام دور شود. بنان کرامات اولیاء حق است و این رقم دیوانه گفت زدن این بدین نمیشه و مسلمان خود باید اصلاح بکنند. و من رحمته، از رحمت اوست، جعل لکم اللیل و النهار، که گردانید برای شما شب و روز را، لتسکنوا فیه، تا آرام گیرید در آن، و لتبتغوا من فضله، و تا طلب بکن از فضل او، و لعلکم تشکرون، تا شکر گزاری نماید، لعلکم تشکرون، تا توحید او را بپذیرید و سپاس نعمت های الله را بگوید. و یوم ینادیهم، و روزی که ندا کند ایشان را، فیقول این شرکایی، بگوید کجا شریکان من در حکم و در تسلط و در خیر و شر؟ الذین کنتم تظنون، آنانی که شما گمان می بردید. و نزعنا من کل امت شهیدا، بیرون کشیم از هر امت گواهی را. فقلنا، پس بگویم هاتو برهانکم، بیارید دلائلتان را، دلائلتان را بری بیارین که نظام را الله و کسی دیگر سپرده و ای لات و عزادتان چیزی کرده میتونه. فعلیموس، پس خواهند دانست، ان الحق لله، که توحید و یگانگی تنها از الله جل جلاله است. ان الحق لله، حکم و فرمان روی تنها از الله جل جلاله است. و ضل عنهم، و گم شد از ایشان، ما کان یفترون، آنچی که بدروغ بسته میکردن، آنچی که بدروغ بسته میکردن، او از پیشان گم شد. الله جل جلاله در آیات گذشته سلسله زندگی نامه حضرت موسی علیه السلام را و چگونگی تربیت و احوال و مقامات از او را برای ما شما از تولدش تا ای که در خانه فرعون علیه لعنه بزرگ می شود، بعد هجرتش، بعد زندگی نوینش، از او بعد پس گرفتن تعهد الهی و رفتن به سوی دعوت دینی و بالاخره بیان حق در مقابل دعوت در مقابل فرعون علیه لعنه، این کلش به ما ذکر کرد. و فرعون را من هیچ یک انسانی که در مقابل داعی برحق و خاطر قدرت و استیلایی که در زمین داشت مخالفت کرد، یعنی قدرت از او سبب شده بود که کبر بکنه و در مقابل شریعت الهی استادگی بکنه. ولی او قدرتش، او نظامش، او سیادتی که بر جامعه داشت، انگامی که عذاب الله جل جلاله آمد، مانی شده، نتانست قدرتش و از بین را. حالا کسی دیگر را که پول و داراییش، پول و دارایی سبب تکبر شده، سبب بلندمنشی شده و پولش او را وادار کرده ای که در مقابل شریعت الهی استادگی بکنه، حال از او را بر ما شما بیان میکند که در هر دو انسانها را هشدار بیمیدر که نباید قدرتتان سبب کبر و غرور و بدبختیشان شود و نه هم مال و داراییتان. این قارون من قوم موسی، این قارون، هر آن قارون کان بود من قوم موسی، از قوم حضرت موسی علیه السلام. من قوم موسی، جمع از علما میگه که قارون پسر کاکای حضرت موسی علیه السلام بود. قارون پسر یسحر بن قاحس است و حضرت موسی علیه السلام پسر عمران بن قاحس. فبغى عليهم، پس به سبب نعمت‌های الهی فخر فروشی کرد فبغى عليهم فستم کرد و فخر فروشی نمود. و آتیناه من الکنوز ما داده بودیم او را از خزانه ها. اتو ما ان مفاتيحه آنقدر که کلیدهای او لتنوء بالعصبت گرانی میکرد به جماعه اولی قوت صاحب قوت را. کلیدهای خزائن از او یک نفر تنومن نمیتونست او را حمل بکن. اما قضیات بود با وصفی که اقا پولدار بود. اذ قال له قومه چون گفت او را قومش لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين فخر فروشی نکو مردم را به پول و دارایی تحقیر مشما. ان الله لا يحب الفرحين یقینا الله جل جلاله دوست ندارد فخر فروشان را. اذ قال له قومه الله این نعمت برش داده بود که به اندازه پول و دارایی داشت که کلیدهای از او سر انسانهای تنومند گرانی میکرد. اذ قال له قومه چون قومش برش گفت، یعنی معنایی که در زیر دست حضرت موسی علیه السلام کسای تربیت شدن که اونا حق را برای انسانایی که غلط می رفتن اظهار میکرد. بارها از طرف اهل دعوت با گوشش رسیده شد که ان الله لا يحب الفرحين، ببین که الله جل جلاله فخر فروشان را دوست ندارد که سر پول و دارایش دیگران را حقیر بکنند. والحمدلله حدیث پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام را که امام مسلم و ابو داوود روایت میکنه که پیغمبر خدا فرمود لا يدخل الجنه من كان في قلبه ذره يا مثقال ذره من كبر، داخل جنت نمی شود کسی که در وجود از او به اندازه مثقال ذره کبر بوده باشد. فقال رجل، المرد گفت یا رسول الله ای پیغمبر خدا، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن، یک مرد دوست داره که خوب لباس داشته باشد، و نعله حسن، پاپوش بسیار خوبی داشته باشد، بوت خوبی داشته باشد. فقال گفت پیغمبر خدا ان الله جمیل يحب الجمال، الله مقبول است و مقبولی را دوست دارد. الکبر بطر الحق و غمت الناس، کبر چی است؟ پت کردن حق و حقیر نمودن و حقیر شمردن انسان ها. ارگاه حق برات گفته شوه او را پت بکنی و او را اظهار نکنی، به حق تسلیم نشوی و مردم را حقیر بشماری. براش گفته شد که ای قارون لا تفرح، فخر فروشی نکو، بطران و رئاء الناس نرو، ان الله لا يحب الفرحين، الله فخر فروشا را دوست ندارد. خوشوندگان به نعمتهای الهی را دوست نه که همیشه خوش باشد به چی؟ به مزرق برق دنیا، بلکه به طرف معنویت هم ملتفت شو. و یک تربیت خامی برشه که بسیار خوش نشو سر زرق و برق دنیا، این دنیا را یک روز ترک می کنی، این کل دنیا و زرق و برق از تو می ماند. بنان و ابتغی فیما آتاک الله دار الاخرتا، یک نصیحت برش میکنه و ابتغی طلب بکو، فیما آتاک الله، آنچه که الله برای تو داده، الدار الاخرت، سرای آخرت را، این نعمتهایی که الله برای تو داده ای را به کار پرتو که خدا بر جنت تضمین بکند. ولا تنس نصیبک من الدنیا، و فراموش نکو حصه خود را از دار دنیا، از دار دنیا هم فراموش نکن. اول نکته ایست که یک مسلمان بر زیبنده است که در دنیا ایتو کار بکنه، طوری که حضرت عمر عبدالله ابن عمر رضی الله عنهم می فرمد که اعمل لدنیاک که انک تعیش ابدا، در دنیا ایتو کار بکن مثلی که امیشه تو زنده است، بهترین خانه را جور بکن، بهترین زمان امکانات بر خود مساعد بکن، برای رونق دادن زندگی خود تمام امکانات به کار ببر. و عمل لآخرتک، و با آخرتم ایتو کار بگو که انک تموت و غدن، مثل که صبح میموری. پس فکر بکنیم اگر با یکی ما شما ایتو گفته شده که شما صبح میموریم، طبیعی است که بزرگترین کارا را هم به خاطر حفظ آخرت خود ترکش میکنیم، میگم فقط 24 ساعت وقت دارم و من نمیخوام که وقت خود را به مسائل دنیا سپری بکنم. یعنی مؤمن راضی بنده است که هر دو کار را بکند. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگر می فرماید اغتنم خمسا قبل خمس، پنج چیز را غنیمت بشمار ای مؤمن پیش از اینکه پنج چیز به سویت بیاید. حیاتک قبل موتک، زندگی تا مجموعا غنیمت بشمار پیش از اینکه تو از این دنیا رحلت بکنی و شاید کفن بگیری و یا هم نگیری. صحتک قبل سقمک، و صحتت را غنیمت بشمار پیش از اینکه مریض شوی، زیرا بسیار کار شما کرده میتونید در صحت که هستن، حالا که در مریضی کار کرده نمیتونید. فراغ قبل شغلک، اینکه آزاد استی کاری نداری بیکار استی، این بیکاریت غنیمت بشمار و در راه اعلای کلمت الله قدم بگذار پیش از اینکه مشغول شوی. شبابک قبل حرمک، جوانیت غنیمت بشمار پیش از اینکه ریش سفید شوی. غناک قبل فقرک، و غنایت غنیمت بشمار پیش از اینکه تو فقیر شوی. امام حاکم و امام بیهقی حدیث را روایت کرده. در پهلوی از او امام ضحاک رحمت الله علیه او هم خطاب میکنه یا ایها الناس اعملوا، ای مردم عمل بکنید، عمل بکنید، کار بکنید برای آخرتان. فإني أريد أن أعمل فلا أستطيع، مالی میخوام یک چیزی برای آخرت خود بکنم خب نمیتونم بکنم، ولی ریسفیر هستم، نمیتونم وضوء خود نگاه بکنم، نمیتونم که به تهجد ایستاده شوم، نمیتونم به طرف مسجد بروم، نمیتونم که حداقل پولی که قبلا خودم به دست آب می آوردم، ولی پول به دست آوردن نمیتونم که در راه خدا انفاقم بکنم. از این خاطر عزیزا در اینجا الله میگه وابتغی فیما آتاک الله الدار الآخره، طلب بکو در برابر آنچه که الله برای تو داده سرای آخرت را. آخرت را فراموش نکنی، کل هم و فکر دمی دنیا بوده باشد. ولا تنس نصیبک من الدنیا، فراموش نکو حسی خود را از دار دنیا. در اینجا باید یعنی این دینی که ما به او پابند هستیم، این دین دینی بودایت وار نیست که زندگی تا در رابطه با دنیا ختم بکند. در اینجا تارک دنیا در این دین نیست، از وسایل دنیا جدا استفاده خوب بکنید. و احسن کما احسن الله الیک، تو نیکی بکو با خلق الله جل جلاله، و احسن الی خلق الله، با مخلوق الله نیکی بکو. کما احسن الله الیک، طوری که الله با تو نیکی کرده، خدا با تو نیکی کرده. عقلی که داری یا تو خون کدام جای نخریده بودی، چشمی که داری کدام جای خوی را نخریده بودی، اما صحتی که داری کی از کجا خریدی، در کدام مارکت، اید الله جل جلاله بلا عوض برای تو عطا کرده. از این خاطر و احسن الی خلق الله، در مقابل اینی که الله با تو کرده، تو با مخلوق الله نیکی بکن. نیکی با مخلوق الله چیست؟ در دو محور، در اصلاح عقیدهشان کوشش بکنین، در اصلاح اخلاقشان کوشش بکنین، در رشد اقتصادشان کوشش بکنین، با مریضه هایشان کوشش بکنن که صحت پیدا بکنن. پس هر کار خیر از پیش رسید او را کار بکن. آخرین حل چیز؟ آخری که با مسلمان دشمنی او کی ننه. ولا تبغی الفساد فی الارض، و مجوی فسادکاری در زمین. در زمین فساد پیشگی نکن، یعنی تو نکن که ای پول تا بگیری به شکل ای را استعمال بکنی که از این خیر نمیبینی. الله بر تو پول داده، ای پول دیگه ای تو افلام است تو اکمال نکو، و تلویزیون ببری از کابل بانگ است، ای از فلانه است، ای از فلانه شرکت است، در روز ابتذال و بیادبی و خلاف اسلام و شریعت الهی و خلاف اخلاق انسانی ما مردم چیزایی را نشان بدی. ای پول ای تو به این شکل ای را مصرف نکو. ولا تبغی الفساد فی الارض، ای تو کار نکنی که بچه این بیکار است، یا برو یک نفر یک دکان سیدی فروشی را جور بکن دیگه، او را از این طریق باز با پیسه پیدا بکنی، این فساد پیشگیر نکن. ولا تبغی الفساد، در دنیا و در جامعه در زمین فساد جویی نکنین، تباکاری نکنین بر رشد بی اخلاقی و وادار کردن مردم به طرف بی دینی، در رشد فساد کمک نکنین. ان الله لا يحب المفسدين، یقینا که الله تباکاران را دوست ندارد، الله تباکاران و فاسدان را دوست ندارد. ولی دیگه از خود پرسان بکنیم که هرگاه که خداوند متعال یک انسان را به اساس یک عمل دوست نداشته باشد، آیا با ما زیبنده است که مکار را بکنیم؟ زیبنده نیست برایت انسان. میفهمی و درک بکن که کاری که تو میکنی عقلت قبول نمیکنه. کاری که تو میکنی میتونی که یک فیلم مبتذل غلط را با خواهرت با دخترت ببینی؟ نه. پس تو چطوره به دیگه مسلمان مفروشی؟ چطور این کار را میکنی؟ بدان فساد پیشگی نکنین در دنیا. ان الله لا يحب المفسدين. الله دوست نداره تباه کننده و فساد پیشگان را.